ओंकार सांख्य दर्शन का 14वां दिन। हमने 83वें सूत्र को लेकर के विचार किया है कल के पाठ में। तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति। जो विवेक को प्राप्त कर लेता है जिस विवेक के माध्यम से अविद्या को समाप्त किया जाता है। यहां विवेक और वैराग्य दोनों एक ही है। योग दर्शन में विवेक को कारण बताया है और वैराग्य को कार्य बताया है और दोनों को कार्य कारण को एक मान करके यहां विवेक शब्द से प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां विवेक का अर्थ है वो संपूर्ण ज्ञान जिसमें मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान का गंध मात्र भी नहीं रहता है। ऐसे विवेक पूर्ण ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया है उसके जीवन में अविद्या नहीं होती है। और जिन कर्मों को कर करके कर्मों में जो प्रवृत्त होता है पाप या पुण्य कर्मों में, उनके जो संस्कार हैं उन संस्कारों को भी समाप्त करता है। तो संस्कारों को समाप्त करना, अविद्या को समाप्त करना, तो और कुछ शेष नहीं रहता है, तब वो मुक्ति में जाता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अर्थात जैसे हम बद्ध आत्मा बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं, हम सब बद्ध आत्माएं बंधन में हैं। इस शरीर को छोड़ा, दूसरे शरीर को प्राप्त किया, उसको छोड़ दिया और दूसरे को प्राप्त कर लिया, तो हमारा जन्म जन्मांतर चल ही रहे। लेकिन हम में से कोई इस विवेक को प्राप्त कर ले और मुक्ति में जाए तो बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आएगा। उस व्यक्ति के लिए यहां पर बात कही जा रही है कि वो न पुनरावर्तन्ते, वो दोबारा बार बार लौट करके नहीं आते। जब तक मुक्ति का समय है, मुक्ति का काल 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मुक्ति में रहने का, बहुत लंबा काल है, तब तक बीच में लौट करके नहीं आ सकते। उसके लिए है ना पुनरावर्तन्ते, ये दोबारा लौट के नहीं आते। इसका ये अर्थ नहीं है कि एक बार मुक्ति में गए तो दोबारा कभी भी अनंत काल तक लौट के आएंगे नहीं, इसका यह अर्थ नहीं है। यद्यपि शब्दार्थ तो यही है, न पुनरावर्तन्ते, दोबारा लौट के नहीं आते, पर इस शब्द का यही अर्थ हो ऐसा नहीं है। क्योंकि शब्द का जो अर्थ होता है वो प्रसंग के अनुसार होता है। प्रसंग क्या है? सीमित कर्म है हमारा, सीमित कर्मों का फल असीम नहीं हो सकता। क्योंकि कर्म भी सीमित करते हैं तो उसका फल भी सीमित होगा। इसलिए ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर के न्याय को भी सामने रखना पड़ेगा, नहीं तो ईश्वर अन्यायकारी बन जाएगा। ये तो न्याय नहीं है कि सीमित कर्मों का फल असीम कैसे होगा। तो खैर ये लंबी चर्चा होगी, यहां इतना ही समझना है, न पुनरावर्तन्ते का अभिप्राय सर्वथा नहीं है, लंबे काल के लिए बीच में दोबारा लौट के नहीं आते हैं, ऐसा अर्थ लेना होगा। यदि कोई समझे कर्मों से ही मान लिया जाए, विवेक से ना माना जाए, विवेक मंतरेन कर्मना तु, यदि विवेक के बिना केवल कर्म से मुक्ति को प्राप्त किया जाए तो उसके लिए समाधान किया जा रहा है अगले सूत्र में। दुखात दुखम जलाभिषेकवत न जाड्य विमोक्ष, वो कहते हैं दुखात दुखम, दुख से दुख प्राप्त होता है, एक दुख के बाद दूसरा दुख, जलाभिषेकवत, कोई व्यक्ति जाड़े से परेशान हो रहा हो, सर्दी से परेशान हो रहा हो और उसको ठंडे पानी से नहलाया जाए तो क्या होगा, और बीमार हो जाएगा, और दुख हो जाएगा, नया दुख हो जाएगा। वही बात कही जा रही है यहां पर, विवेक मंतरेन आनुश्रविक कर्मनस्तु दुखात दुखम आपनुयात। वो कहते हैं विवेक को ना माना जाए, विवेक के बिना ही आनुश्रविक कर्म को मान लिया जाए, यानी जो कर्म हम करते हैं स्वर्ग के लिए, जो कर्म करते हैं सकाम कर्म करते हैं, उन आनुश्रविक वेदोक्त यज्ञ यागादि कर्मों को करते हैं, तो उन कर्मों को करने से दुखात दुखम आपनियात, एक दुख के बाद दूसरा दुख प्राप्त होगा, एक दुख को हटा दिया तो दूसरा दुख आएगा, दूसरे दुख को हटा दिया तो कोई तीसरा दुख आ जाएगा, दुख रुक नहीं सकते। जब तक ये शरीर रहेगा ना तो समझ लेना दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। पेट दर्द समाप्त हो गया तो आंख दर्द पैदा होगा, आंख दर्द समाप्त हो गया तो सिर दर्द पैदा होगा, सिर दर्द समाप्त हो गया तो कोई और दर्द आ जाएगा, कहीं घुटनों में दर्द हो जाएगा, कहीं गर्दन में दर्द हो जाएगा, कभी डिस्क में प्रॉब्लम होगा, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स से छुटकारा नहीं पा सकते। यही कहना चाह रहे हैं दुखा दुखम अपनी याद, एकम दुखम निवृत्तम अपरम दुखम उपतिष्ठते, और शब्द स्पष्ट शब्दों से स्पष्ट किया है, एकम दुखम निवृत्तम, एक दुख तो हट गया है, अपरम दुखम उपतिष्ठते, दूसरा दुख तैयार बैठा रहता है, एक दुख को हटाया नहीं, दूसरा दुख तैयार है। हाँ याद रखना, कभी ये मत सोचना कि अब छुटकारा मिल गया, अब बड़ी शांति है, अब कोई रोग नहीं है शरीर में, तो पता नहीं और क्या आ जाएगा। जब हम अपने खान पान को देखते हैं, अपने रहन सहन को देखते हैं, अपने आचार विचार जो भी है उनको देखते हैं, तो पता लगता है कि ये खाली रहने वाला नहीं है, इसको कुछ ना कुछ आएगा, जीवन शैली ऐसी हमारी। और जो बहुत सावधान रहता है वो बहुत सारे दुखों से बचा रहता है, और जो सावधान नहीं रहता है वो अधिक से अधिक दुखों से ग्रस्त रहता है। जब भोजन सामने दिखाई देता ना, बढ़िया भोजन, सारा का सारा ज्ञान विज्ञान, सारी पढ़ाई, सारा अनुभव, सारा विवेक गोल हो जाता है, एक कोने में रह जाता है। बढ़िया बढ़िया भोजन जब दिखाई देता है ना व्यक्ति के सामने, सब धरा का धरा रह जाता है, कुछ भी सामने नहीं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है उसका मन, और इतना इन्वॉल्व हो जाता है उसके बाद में समझ में आता है, खा पीने के बाद में, एक बार खा पी लिया उसके बाद में समझ में आता है, फिर सारा का सारा विवेक याद आता है, उसकी स्मृति में सामने आ जाता है। अरे क्यों खा लिया, अधिक खा लिया, ऐसा होता तो अच्छा होता है, मेरे को लग रहा था ये अनुकूल नहीं है, फिर भी खा लिया, ऐसा है वैसा है। अब कुछ भी सोचते रहो, एक बार पेट में जाने के बाद क्या सोचना है, ठीक है ना? बड़ा मुश्किल है ना? कोई मुश्किल नहीं है, विवेक को बनाए रखना है। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, उसमें ये कहा है स्मृति। स्मृति बहुत बड़ा पुण्य कर्म को पैदा करने वाली है। पुण्य कर्मों की चर्चा में बात कही है, पुण्य कर्म किसे कहते हैं, तो उन पुण्य कर्मों में एक पुण्य कर्म ये भी है, याद रखना। हाँ समझ लेना, पुण्य कर्मों में एक ये भी पुण्य कर्म है, याद रखना। बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, लोगों को पता भी नहीं है कि पुण्य कर्म कैसे कैसे होते हैं। इतने सरल है पुण्य कर्म करना, पुण्य कर्म करना सरल जितना है उतना सरल और कोई कर्म नहीं, बस उसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। छोटे मोटे दिल से काम नहीं चलेगा, बड़ा दिल, इतने से दिल से काम नहीं चलेगा, ना इतने से दिल से काम चलेगा, ना इतने दिल से काम चलेगा। कितना दिल होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना बड़ा दिल होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, दृष्टि व्यापक होनी चाहिए, तब व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। दिल तो उसका जो साइज है जैसा वैसा रहेगा। यह दिल का मतलब यह हार्ट नहीं है, याद रखना, यह दिल का मतलब है मन। उसका मन बड़ा विशाल होना चाहिए, क्योंकि मन के लिए भी हृदय शब्द का प्रयोग होता है, मन के लिए भी हृदय शब्द का प्रयोग होता है। इसका हृदय बड़ा विशाल है, ऐसे बोलते हैं ना, वो तो हार्ट है, वो उसको क्या करना है, वो तो मन है जिसका मन विशाल है। तो यही वाली बात है यहां पर कि दुख के बाद दूसरा दुख तैयार खड़ा है। तन्निवृत्तो पुनः अपरम दुःखम आवर्तते, फिर उस दूसरे दुख को हटा दो फिर तीसरा दुख आकर के खड़ा हो जाता है। दुख से छुटकारा नहीं है। एवं यथा, उदाहरण से समझाया जा रहा है, जलाभिषेकात् जाड्य आर्तस्य त्वग् विष्टब्ध रोगयुक्तस्य विष्टब्ध गात्रस्य शीतेन पीडितस्य वा जाड्य विमोक्षो न भवति। उदाहरण देकर के समझाया गया है, जलाभिषेकात्, अगर जल से कोई अभिषेक कर ले, जल से स्नान कर ले, वो भी ठंडे पानी से, पहले से ही शरीर ठंडा हो रखा है, कांप रहा है आदमी, जब ठंड से जब कांपता है ना तो सारे अंग जो है ना अकड़ जाते हैं, शरीर के अकड़ जाते हैं, इसको कहते हैं विष्टब्ध, आया ना शब्द, विष्टब्ध का मतलब है शरीर के गात्र जो है, अंग जो है, अवयव जो है, वो एकदम स्टफ हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं, और नसों में भी जकड़न आ जाता है शरीर के नसों में, और व्यक्ति बहुत कांपने लगता है शरीर से, बहुत सर्दी लग रही है, फिर ठंडे पानी से नहलाया जाए, फिर देखना क्या हालत होगी। दुख हट नहीं सकता, और अधिक दुख को प्राप्त होगा, नया दुख आएगा, मतलब ठंड के कारण से जो दुख मिल रहा था उस दुख के अलावा और कोई नया दुख आ पड़ेगा, वही वाली स्थिति हमारी। डायबिटीज है और सब लोग मीठा खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मिठाई खा रहे हैं सब लोग, और उसको डायबिटीज है, सब लोग खा रहे हैं तो उसको भी इच्छा होती है खाने की। एक बार रोकता है अपने आप को, तुझे तो डायबिटीज है, तू तो डायबिटिक आदमी हो तो इसको नहीं खाते हैं, लेकिन जब सब खा रहे हैं और कुछ लोग भले लोग, उसको भले लोग समझता है, फोर्स कर रहे उसको, थोड़ा खा लो क्या फर्क पड़ता है, वो भले लोग है क्या? वो भले लोग कैसे हो सकते हैं? भले लोग तो मेरे जैसा हो सकता है, मैं कहूंगा आपको डायबिटीज है, बिल्कुल हाथ नहीं लगा, चाहे पूरी दुनिया एक होकर के भी कहे ना कि आपको ये मीठा खा लेना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं खाना। भला तो वो होता है उसकी भलाई करने के लिए, नहीं वो खा जाता है, वो कोई बात नहीं, एक सप्ताह के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हाँ उनको डायबिटीज है, इंसुलिन लेते हैं और टैबलेट्स लेते हैं, ए टाइप के हो चाहे बी टाइप के हो, लेते रहते हैं, अरे देखा जाएगा। फिर कुछ दिन जाकर के हॉस्पिटल में रह करके आ जाते, फिर वापस स्टार्ट करते हैं, ऐसे कर करके जीवन को इतिश्री कर लेते हैं। बहुत मुश्किल होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जिसने अपने जीभ को कंट्रोल कर लिया वो विवेक उसके सामने आ जाता है। जिसने अपनी जिह्वा को कंट्रोल कर लिया, अन्नपानम याद रखना, अन्नपानम कहा है वो, खानपान, जिसने खानपान में कंट्रोल किया, दो चीजों में कंट्रोल नहीं करता है, पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एक ये और एक ये जिह्वा, ये दोनों जिसने कंट्रोल कर लिया है ना, उसके सामने विवेक स्पष्ट हो जाता है। उसके लिए फिर विवेक रुकता नहीं है, जीवन में आ ही जाता है विवेक। और इन दोनों में कंट्रोल नहीं है लोगों में, इसलिए परेशानी है, इसलिए दुखों से ग्रस्त रहते हैं। तो एक दुख को हटाओ तो दूसरा दुख, दूसरे को हटाओ तीसरा दुख, तीसरे को हटाओ चौथा दुख, बस दुख पे दुख, दुख पे दुख आते ही रहते हैं। यही बात कही जा रही है यहां पर कि वो कह रहे हैं त्वग विष्टब्ध रोग, त्वग विष्टब्ध रोग ना चमड़ा, चमड़ी जो है वो स्टफ हो जाती है, टाइट हो जाती है जाड़े के कारण से, कंपन आ जाता है। विष्टब्ध गात्रस्य शीतेन पीड़ितस्य वा, अथवा किसी किसी व्यक्ति को एक कंपन रोग होता है शरीर में, जैसे शरीर कांपने लगता है, शेक होने लगता है, और उसके अलावा उसकी नस नाड़ियां ऐसे जकड़न रहता है, ये वात के अलग अलग रोग होते हैं। अथवा शीत से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जाड़े में मोक्षो ना भवती, जाड़े का जो दुख है, सर्दी का जो दुख है, उससे वो छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता। ठीक उसी प्रकार केवल ये जो सकाम कर्म है उनसे व्यक्ति दुखों से छूट नहीं सकता, यानी बंधन से छूट नहीं सकता। सूत्रार्थ जिस प्रकार शीतल जल से, जिस प्रकार शीतल जल से ठंड से पीड़ित व्यक्ति का, जिस प्रकार शीतल जल से ठंड से पीड़ित व्यक्ति का ठंड दूर नहीं होता, ठंड दूर नहीं होता, उसी प्रकार सकाम कर्म से एक दुख से हटकर दूसरा दुख प्राप्त होता रहता है, दूसरा दुख प्राप्त होता रहता है। जिस प्रकार शीतल जल से ठंड से पीड़ित व्यक्ति का ठंड दूर नहीं होता, उसी प्रकार सकाम कर्म से एक दुख से हटकर दूसरा दुख प्राप्त होता रहता है। एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, ठीक है हम मान लेते हैं काम्य कर्मों से, सकाम कर्मों से मुक्ति ना मिले, निष्काम कर्मों से तो मुक्ति मिल जाए। एक प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है सकाम कर्म मुक्ति को नहीं दे सकते तो निष्काम कर्म दे दें, निष्काम कर्मों से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो वही प्रश्न सामने प्रस्तुत किया जा रहा है भूमिका में, काम्य कर्मणि भवतु संसार दुख संपर्क, काम्य कर्मों के कारण से, सकाम कर्मों के कारण से संसार के दुखों का संपर्क हो जाए, न तो अकाम्य, जो अकाम्य कर्म है यानी निष्काम कर्म है। तेन अकाम्येन कर्मना स्यादेव विमोक्षः, उन निष्काम कर्मों से तो मोक्ष होना चाहिए। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है, शॉकिंग सूत्र आ रहा है आपके लिए। हाँ जी, काम्य कर्मे काम्य अकाम्ये अपि साध्यत्व अविशेषात्, काम्य और अकाम्य अपि साध्यत्व अविशेषात्, चाहे वो काम्य कर्म हो, सकाम कर्म हो, चाहे वो निष्काम कर्म हो, वो मुक्ति को नहीं दे सकते। पकड़ में आ रहा है जी? यही तो शॉकिंग हो गए ना आपके लिए, सुनते हुए आ रहे हैं ना, निष्काम कर्मों से मुक्ति मिलती है। यहां समाधान किया जा रहा है, चाहे वो काम्य कर्म हो, सकाम कर्म हो, चाहे वो निष्काम कर्म हो, कोई भी कर्म हो, निष्काम कर्म भी आपको मुक्ति को नहीं दे सकते। ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। कुछ पकड़ में आ रहा है? पकड़ना ये है, यहां केवल शब्द को जोड़ लेना तो समाधान हो जाएगा। समाधान आपको क्या करना है, या केवल शब्द जोड़ लेना, स्पष्ट है केवल निष्काम कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती है, बात समाप्त हो जाएगी। प्रसंग तो वही चल रहा है ना, इससे मुक्ति नहीं मिलती, इससे मुक्ति नहीं मिलती, इससे मुक्ति मिलती नहीं है, तो सबका निषेध करते हुए आ रहे थे ना, तो ऐसे ही यहां पर भी समझ लेना, काल मुक्ति नहीं दे सकता, समय जी ये कलयुग है इसलिए मुक्ति नहीं मिलने वाली है, जब सतयुग आ जाएगा तब मुक्ति मिल जाएगा, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो कलयुग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे कौन सा भी युग ले आओ, कोई भी युग आपको कुछ नहीं कर सकता, काल तो काल है, समय तो समय है, वो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, वो सबके लिए एक जैसा है। तो काल भी कारण नहीं है, ये भी कारण नहीं है, बहुत निषेध किया ना, तो काल कारण नहीं है क्या? काल भी कारण है, लेकिन केवल काल नहीं है, सारे कारणों को जोड़ करके चलना होगा, लेकिन कोई ना कोई एक कारण मुख्य होता है ना। पर यहां निष्काम जो है ये मुख्य नहीं है, इसलिए उसका निषेध किया जा रहा है। मुख्य क्या है? विवेक। मुख्य तो विवेक है, क्योंकि मुख्य का ही काम होता है। मान लीजिएगा 10 लोगों का टीम मिलकर के कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, उसका टीम का जो लीडर होता है ना, उसी का नाम होता है, टीम में रहने वाले 10 आदमियों का नाम नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। अकेले ने बनाए क्या? कितना बड़ा टीम होगा उनके पीछे, किसी का नाम होता है क्या? नहीं होता। लेकिन उस टीम में जो लीडर थे वो मुख्य थे, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी, प्रमुख थे, प्रमुख कारण थे, साधारण कारण नहीं थे, प्रमुख कारण थे, मुख्य कारण थे, इसलिए उनका नाम होता। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ही मुक्ति को प्राप्त कराने के बहुत सारे कारण हैं, उन बहुत सारे कारणों में कोई प्रमुख कारण तो होना चाहिए ना, वही तो विवेक है। इसीलिए सांख्य दर्शनकार ने कहा ज्ञानान मुक्ति, एक सूत्र आएगा आगे चल करके, ज्ञान से मुक्ति होती है, विवेक से मुक्ति होती है। ये नहीं कहा कर्मणा मुक्ति, ऐसा नहीं बोला, भक्तिया मुक्ति ऐसा नहीं बोला, उपासनाया मुक्ति ऐसा नहीं बोला, ज्ञानान मुक्ति कहा, प्रमुख कारण है। तो मुख्य कारण को ही प्रस्तुत किया जाता है, तो इसलिए कहा जा रहा है काम्य अकाम्य अपि साध्यत्व अविशेषात्। विवेक मंतरेन, विवेक के बिना, समझने का प्रयत्न करना, वो कह रहे हैं विवेक को हटा के फिर कर्मों को ले आओ, फिर देखना मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। तो कह रहे हैं विवेक मंतरेन, विवेक के बिना, काम्य व अकाम्य अपि, चाहे वो काम्य कर्म हो, सकाम कर्म हो, या अकाम्य निष्काम कर्म हो, तथैव दुख प्रसंग, उसी प्रकार दुख का प्रसंग आएगा, न विमोक्षा भवति, विमोक्ष मुक्ति नहीं हो सकती है। क्यों? पलस्य अवरत्वा क्षयित्वाच्च, फल जो है समाप्त होने वाला है, फल जो है जल्दी समाप्त हो जाएगा उन कर्मों का, इसलिए क्षय होने के कारण से, फल का जहां क्षय होता हो वहां पर मुक्ति नहीं मिलने वाली है, अक्षय फल होना चाहिए, मतलब मुक्ति ऐसी होनी चाहिए जो बहुत लंबे काल तक होना चाहिए, ऐसा कारण होना चाहिए जिस कारण से बहुत लंबे काल तक मुक्ति में जा सके। ये तो क्षय है, कर्म तो शीघ्र समाप्त होते हैं, तो जो विवेक है जिसको पा करके अविद्या को समाप्त किया जाता है वो जो है वो अक्षय फल देने वाला है, यानी बहुत लंबा फल देने वाला है, इसका ये अभिप्राय होता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, काम्य कर्म और अकाम्य कर्म। काम्य कर्म और अकाम्य कर्म, इन दोनों में मुक्ति फल देने का सामर्थ्य ना होने से, इन दोनों में मुक्ति फल देने का सामर्थ्य ना होने से मुक्ति फल देने का सामर्थ्य ना होने से दोनों ही कर्म साध्य हैं, साध्य का मतलब सिद्ध करने योग्य है, कोई प्रमाण देना होगा ना, कर्म से मुक्ति होती है ऐसे आपको समाधान देना पड़ेगा, कोई प्रमाण देना पड़ेगा, प्रमाण तो है ही नहीं, इसलिए वो साध्य है, सिद्ध करने योग्य, ये तो केवल कथन हो गए ना आपका। निष्काम कर्मों से मुक्ति मिलती है उसको क्यों ना माना जाए, निष्काम कर्म मुक्ति को देने वाले हैं, ये तो आपका कथन हो गया, पर इसको सिद्ध कहां से करोगे आप? इसकी सिद्धि किसी प्रमाण से करोगे ना, वो प्रमाण ही नहीं है, इसलिए वो साध्य है। तो ये दोनों ही कर्म साध्य है, सिद्ध करने योग्य है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? निष्काम कर्मों से कर्म खत्म हो जाएंगे, कर्मों के कारण तो बंधन है, निष्काम कर्मों से बंधे हुए कर्म खत्म हो जाएंगे, नहीं बंधे हुए कर्म के कारण से बंधन हो रहा है नहीं। यहां सांख्य दर्शन में मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है और तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, सांख्य दर्शन नहीं, आप क्या कहेंगे, मैं क्या कहूंगा, तीसरा क्या कहेंगे, ये बात हम नहीं देखते ना, हम देखते हैं प्रमाण, स्टैंडर्ड, हमें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलना होता है ना। तो जिस सांख्य दर्शन का सिद्धांत है जिसको हम लेकर के चल रहे हैं, उस सिद्धांत में मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है और तत्व ज्ञान विवेक से मोक्ष होता है, ये सिद्धांत है। अब उस तत्वज्ञान के साथ आप निष्काम कर्मों को जोड़िए, भक्ति को जोड़िए, सब जोड़िए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और उस बंधन के साथ में, उस मिथ्या ज्ञान के साथ में आप सकाम कर्म जोड़िए, पाप कर्म जोड़िए, कुछ भी जोड़ दीजिए, उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन मुख्य कारण को सामने रखा जा रहा है, मुख्य कारण है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है और तत्वज्ञान विवेक से मोक्ष होता है। ये उदाहरण है कि कर्मों के कारण से बंधन होता है और कर्म खत्म होने से बंधन खत्म हो जाते हैं, ये गलत है? देखिए मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सांख्य दर्शन में ऐसा सिद्धांत नहीं है, हमारे ऊपर पड़ता है सांख्य दर्शन। हाँ, तो केवल कर्मों से नहीं होता है, केवल कर्मों से नहीं होता है। इसका प्रमाण? यही तो प्रमाण है, प्रमाण ही तो दे रहा हूं। ये भी कथन ही है। नहीं नहीं, कथन का मतलब ऐसा होता है, प्रमाण जो है, अभी प्रमाण पढ़ेंगे, अभी आ रहे हैं प्रमाण। प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाण किसको कहते हैं आपको पहले समझना पड़ेगा ना, प्रमाण किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रमाण प्रमाण। और शब्द प्रमाण, तो शब्द प्रमाण तो दे ही रहा हूं ना मैं। शब्द प्रमाण ये भी है कि निष्काम कर्म करने से कर्म खत्म होते हैं। निष्काम कर्म करने से खत्म होते हैं? नहीं नहीं, निष्काम कर्म करने से कर्म समाप्त होते हैं, कटते हैं, कटते हैं। वो प्रमाण कौन सा प्रमाण है? गीता में, गीता में वो श्लोक बताइए, तो उसका भी यही अभिप्राय है। वहां केवल निष्काम, वहां तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों को माना है, वहां पर एक से नहीं माना है, गीता में तीनों को माना है, केवल कर्म को नहीं माना है वहां पर। मेरी बात समझ रहे हैं? वहां तीनों को माना है, ज्ञान योग को भी माना है, कर्म योग को भी माना है और भक्ति योग को भी माना है। तीनों के माध्यम से बंधन समाप्त होते ये माना है, केवल एक से नहीं माना है। और जब तीनों को सामने रखेंगे तो तीनों में किसी ना किसी एक को मुख्य रखना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तीनों मुख्य नहीं रहते, तीनों में से एक को मुख्य रखना पड़ेगा। तो वो कौन होगा एक मुख्य? तो सांख्य दर्शनकार कहते हैं विवेक, तत्वज्ञान। वो ये निषेध नहीं कर रहा है कि कर्म चाहिए नहीं, भक्ति नहीं चाहिए, वो मुख्य को सामने रख रहा है। तीनों में विवेक मुख्य है जिससे मुक्ति होती है, और अविवेक जो है, मिथ्या ज्ञान जो है, वो मुख्य है, उससे बंधन होता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? मैं ये निषेध नहीं कर रहा हूं कि कर्म, निष्काम कर्मों के कारण से सकाम कर्म जो है हट जाते हैं, नहीं हटते हैं, ये मैं ये नहीं कहना चाह रहा। यहां प्रस्तुतिकरण को देखना होगा, प्रमाण को देखना होगा। मकान को बनाने में गधा भी कारण है, पर बोला नहीं जाता उसको कारण के रूप में। ट्रैक्टर, आप गधा, आजकल ट्रैक्टर हो सकता है या ट्रक हो सकता है, ठीक है ना? तो ट्रैक्टर या ट्रक भी कारण है मकान के बनने में, लेकिन कोई नहीं बोलता है कि मकान के कारणों में ट्रक कारण है, नहीं बोलता है। मिस्त्री को कारण बनाएंगे, ईंट पत्थर सरी आदि को कारण बनाएंगे, ठीक है जी, मुख्य कारणों को ही बोला जाता है, गौण कारणों को नहीं बोला जाता। हाँ, जब यह बोला जाए कि इस मकान के बनने में सारे कारण बताइए, क्यों, कौन कौन कारण हो सकते, तब आप बताइए, गधा को भी कारण बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पकड़ में आ रहा है? तो कारण तो बहुत हो सकते हैं, उनमें से जो मुख्य कारण है उन्हीं को प्रस्तुत किया जाता है। तो यहां मुख्य कारण प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं आपका निषेध नहीं कर रहा हूं, बस केवल इतना कहना चाह रहा हूं वो गौण कारण है, उसका निषेध नहीं है। स्पष्ट है जी? जी, आपने जो डायग्राम जी उसको, हाँ अभी आएगा ना, आएगा, एक एक की चर्चा आएगी, अहंकार किसे कहते हैं, महतत्व किसे कहते हैं, सब आएगा आगे। जी, तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। विवेकस्य साधनत्वे मोक्षपलक्षयो न इत्याह। विवेकस्य साधनत्वे, विवेक को साधन मानने पर मोक्षफल का क्षय नहीं होता है, यानी मोक्ष तो मिलता ही है, इस बात का कथन किया जा रहा है। निजमुक्तस्य बंध ध्वंसमात्रम परम न समानत्वम्। निजमुक्तस्य बंध ध्वंसमात्रम परम न समानत्व। स्वरूपतो मुक्तस्य पुरुषस्य विवेकात् खलु बंधस्य ध्वंसमात्रं भवति। वो कहना चाह रहे हैं यद्यपि जीवात्मा जो है, पुरुष जो है, ये मुक्त स्वभाव वाला है, मुक्त स्वभाव वाला है, स्वरूप से वो मुक्त है, ऐसे स्वरूप से मुक्त पुरुष का विवेक के कारण से वो जो बंधन है, कैसा बंधन है? मन का बंधन है। मन जुड़ा हुआ ना आत्मा के साथ में, महतत्व रूपी बुद्धि जुड़ी हुई है, इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, तन्मात्राएं जुड़ी हुई हैं, उनका जुड़ाव है यही बंधन है, उसका ध्वंस मात्र होता है। तो बंधस्य ध्वंस मात्रम भवति तदेव परम अभीष्टम अत्यंत पुरुषार्थत्वम मोक्षो वायति। बस इतना ही अभीष्ट है, तदेव परम, वही परम है, वही अभीष्ट है, वही पुरुषार्थ है, वही मोक्ष है। पहले से वो मुक्त है, उसके साथ में कोई मल चिपका हुआ नहीं है, आत्मा के साथ में वो निर्मल है। बस केवल आत्मा के साथ ये शरीर जुड़ा हुआ है, जब शरीर हट जाता है तो सूक्ष्म शरीर जुड़ा रहता है, उसके कारण से फिर दोबारा जन्म होता रहता है, सूक्ष्म शरीर को भी हटाना पड़ता है। आत्मा के साथ ये जो भौतिक मन हमको प्राप्त हुआ हुआ है, महतत्व रूपी बुद्धि प्राप्त हुई है, इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, उन सबको आत्मा से हटाना पड़ता है, यही विमोक्ष है, यही मोक्ष है, उसी को पुरुषार्थ कहा। यहां पर कहना चाह रहे न समानत्वम तत्र अन्य साध्य फले सह अस्य न समानत्वम अस्ति। यहां इस संबंध में अन्य साध्य फले, जो सिद्ध करने योग्य फल है दूसरे सकाम कर्म निष्काम कर्म, उनके साथ में इसका समानता नहीं है, विवेक का उसके साथ इसका तुलना मत करो, ये बहुत बड़ा कारण है विवेक, ये कहना चाहते हैं। तो तत्र अन्य साध्य फल है, जो साध्य फल है सकाम कर्म निष्काम कर्म रूपी फल है, तई सह उनके साथ में अस्य इस विवेक का न समानत्वम अस्ति, समानता नहीं है, न ही मोक्षस्य तद्वत् क्षय प्रसंगः। मोक्ष का जो है उन निष्काम कर्मों का या सकाम कर्मों का जो फल जो क्षय होता है उसके समान इसका क्षय नहीं होता है, मोक्ष का तो लंबे काल तक रहता है, वो तो एक जन्म में क्षय हो जाता है, और विवेक तो है ही नहीं है, और निष्काम कर्म आप कितने ही करते रहो, पहली बात तो निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता बिना विवेक के, विवेक के साथ ही निष्काम जुड़ा हुआ रहता है। कोई मान भी ले, कोई बोलता है ना आजकल, बहुत लोग बोला करते हैं आजकल, देखो जी मैं तो निष्काम भावना से सेवा कर रहा हूं, बोलता है ना आदमी, कई लोग बोलते रहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये निष्काम कर्म होते क्या है, हम तो निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं जी, कभी कभी पाप भी करता होगा, कभी कभी झूठ भी बोलता होगा, कभी कभी धोखाधड़ी भी करता होगा, कभी कभी कब्जा भी कर लेता होगा, पता नहीं कभी कभी क्या क्या करने लगता, वो आदमी बोलने लगता है जी देखो जी हम निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं अच्छी बात है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, सेवा कर ही रहे हैं, दिख भी रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं या किस भाव से सेवा कर रहे हैं, तो उनकी उनके मन को देखने से पता लगेगा, उनकी मन की स्थिति से पता लग जाएगा, पर सेवा कर रहे ही अच्छी बात है। जो लाख लोगों से या करोड़ों लोगों की अपेक्षा ये आदमी तो सेवा तो कर रहा है। कई बार व्यक्ति किसी अच्छे काम करने वाले को स्वीकारता नहीं है, ये हानिकारक है, स्वीकार करो। मान लीजिए कोई दान दे रहा है, दिखा रहा है, ये बोलने वाले क्या बोलते, ये तो दिखा रहा है, अच्छी बात है भाई दिखा रहा है, कम से कम तो दिखा तो रहा है, आप तो दिखाते भी नहीं हो, हाँ जो देने वाला दे रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो ना, स्वीकार करो ना उसके लिए, अच्छी बात है, शाबाशी दो उसके लिए, बहुत अच्छी बात है जी आप दान दे रहे हो, क्या दे रहा है, तो दिखा रहा है, अपने आप को दिखाना चाहते इसलिए दे रहा है, अरे दिखाने दो ना, अच्छे काम को अगर वो नहीं दिखाएगा तो लोगों को प्रेरणा कैसे मिलेगी, वो भी एक अच्छी बात है। दृष्टि को भेद, दृष्टि भेद है यहां पर, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा लेना बस, और कुछ नहीं, थोड़ा सा एंगल चेंज कर लो, अपनी नजरिया को थोड़ा सा बदल लो तो बड़ा आनंद मिलेगा व्यक्ति को। परेशान हो रहा है, दान वो दे रहा है, परेशानी इसको हो रही है, अच्छा काम वो कर रहा है, परेशानी इसको हो रही है, खुद करता नहीं है और जो कर रहा है उसको देख करके खुश नहीं हो सकता, कैसा आदमी बन गया आदमी, हानिकारक है ये सब, बहुत हानिकारक है। प्रसन्न रहो, और प्रसन्न रहना बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, ये भी याद रखना। हाँ, एक बात मैंने बताई थी ना आपको, स्मृति याद रखना भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। किसकी स्मृति? खाने की स्मृति नहीं, हाँ, सोने की स्मृति नहीं, हाँ, मुक्ति को प्राप्त करने वाले जितने भी विषय है उनको याद रखना। जब गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये जो आपको पता है ना, इसको याद रखो। जब ऐसा गुस्सा करने का प्रसंग आए तो वो याद रखना, स्मृति रखना, नहीं मेरे को गुस्सा नहीं करना है, ऐसी स्मृति को पुण्य कर्म कहते हैं। अरे कल खाया था बहुत बढ़िया था, दोबारा खाता हूं क्योंकि कल खाया था ना अच्छा लगा, इसकी स्मृति कितनी रख लेना, ये तो बंधन का कारण बन जाएगा, ये राग पैदा करने वाला है। ये ऐसी स्मृति, जिस स्मृति को रखने से राग उत्पन्न होता हो, मोह उत्पन्न होता हो, द्वेष उत्पन्न होता हो, ऐसी स्मृति की बात नहीं हो रही है, ऐसी स्मृति की बात हो रही है जो विवेक का कारण बनता, दोषों को दूर करने का कारण बनता, ऐसी स्मृतियों को याद रखने को पुण्य कर्म कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से किसी के दान देने की प्रवृत्ति को देख करके, किसी की सेवा करने की प्रवृत्ति को देख करके, किसी के व्यायाम को देख करके, किसी की साफ सफाई को देख करके, किसी के अच्छे दिखने को देख करके अपने आप को खुश रखना, ये भी पुण्य कर्म है। प्रसन्न रहना ये भी पुण्य कर्म है। इसलिए पुण्य कर्म करना बहुत सरल है, पानी की तरह कर सकता है, क्योंकि पुण्यकर्म मन से होते हैं, याद रखना। इसकी चर्चा जब करेंगे योग दर्शन में आपके सामने तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सूत्रार्थ, स्वरूप से मुक्त पुरुष का, स्वरूप से मुक्त पुरुष का शरीरादि बंधन का, शरीरादि बंधन का नाश होना मात्र ही, नाश होना मात्र ही परम पुरुषार्थ है। स्वरूप से मुक्त पुरुष का शरीरादि बंधन का नाश होना मात्र ही परम पुरुषार्थ है। अन्य सकाम आदि फलों के साथ, अन्य सकाम आदि फलों के साथ इसकी समानता नहीं है। इसकी समानता नहीं है। अब ये विवेक प्राप्त कैसे हो, विवेक की प्राप्ति हमें किस प्रकार करनी चाहिए, विवेक हमारे जीवन में कैसे आ जाए, इसके लिए आगे चर्चा की जा रही है, महत्वपूर्ण चर्चा है। विवेक संपादनाय संति प्रमाणानि अपि साधनत्वेन उपयुक्तानि इति उच्यते। कहते हैं विवेक को प्राप्त करने के लिए, विवेक का संपादन करने के लिए, जीवन में विवेक को बिठाने के लिए प्रमाणानि संति, बहुत सारे प्रमाण हैं। अपि साधनत्वेन उपयुक्तानि, और वो साधन के रूप में बनेंगे, प्रमाण जो है विवेक को प्राप्त करने का साधन बनेंगे। इति उच्यते, इस बात को लेकर के आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। द्वयोः एकतरस्य वा अपि असन्निकृष्टार्थ परिच्छित्तिः प्रमा तत्साधकं तत्साधकतमं यत् तत् त्रिविधं प्रमाण तत्सिद्धौ सर्वसिद्धेर् न आदिक्य सिद्धि। दो सूत्रों को एकत्रित करके एक साथ एक रूपता दिखाई दे रहे, दिखाया जा रहा है यहाँ पर। द्वयो एकतरस्य वा अपि असन्निकृष्टार्थ परिच्छित्ति ही प्रमा तत्साधकतमं यत् तत् त्रिविधं प्रमाणं तत्सिद्धौ सर्वसिद्धेः न आधिक्य सिद्धि। एतयो सूत्रयो एकवाक्यता अस्ति, इन दो सूत्रों में एक रूपता है। द्वयो का अर्थ है प्रकृति पुरुषयो विवेकाय, प्रकृति और पुरुष इन दोनों के विवेक के लिए। यद्वा एकतरस्य पदार्थस्य प्रकृतेः पुरुषस्य विवेकाय अपि, अथवा दोनों में से किसी एक का विवेक करो। कहते हैं असन्निकृष्टार्थ परिच्छित्ति अनादिगतार्थस्य परिनिष्ठा परिज्ञानम निश्चय। कहते हैं अनधिगतार्थस्य, अनधिगतार्थस्य का मतलब है एक होता है अधिगत और एक होता है अनधिगत। तो अनधिगतार्थस्य परिनिष्ठा परिज्ञानम निश्चय, इन दोनों में से नितांत चरम पूर्ण परिनिष्ठा जहां पर हो, पूर्ण निश्चय जहां पर हो, जहां कुछ बचा ना रहे, कोई कसर ना रहे, लेश मात्र भी वहां पर कमी ना रहे, तो पूर्णता को लेकर के यहां पर कहा जा रहा है कि परिनिष्ठा परिज्ञानम निश्चय, पूर्ण निश्चय, उसका नाम है प्रमा। प्रमा का मतलब है ज्ञान, विवेक। प्रमा का मतलब है यहां ज्ञान है, विवेक है। उस विवेक को यहां अपेक्षित किया जा रहा है, अपेक्षते, प्रमा अपेक्षते। पुरुष के ज्ञान के लिए या प्रकृति के ज्ञान के लिए प्रमा चाहिए, पूर्ण ज्ञान चाहिए। तत्साधकतमं यत् तत् त्रिविधं प्रमाणं, उस प्रमा के लिए, उस प्रमा को सिद्ध करने के लिए, उस विवेक ज्ञान को सिद्ध करने के लिए त्रिविधं प्रमाणं, तीन प्रकार के प्रमाण है। तस्य साधकतमं यत् तत् त्रिविधं प्रमाणं भवति, उस प्रमा को सिद्ध करने के लिए तीन प्रकार का प्रमाण है। तत्सिद्धो सर्वसिद्धे, उन तीनों प्रमाणों को अगर हमने सिद्ध कर लिया है तो सब कुछ पदार्थ सिद्ध हो जाएंगे, सबका प्रमा हमें हो जाएगा, यानी सबका ज्ञान हो जाएगा। हमने शब्द प्रमाण को जान लिया, शब्द प्रमाण को अपना करके पदार्थों को जान लिया, अनुमान प्रमाण को अपना करके अनुमान के माध्यम से पदार्थों को जान लिया, और प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से पदार्थों को जान लिया, तो फिर कुछ बचा नहीं रहेगा। शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, तीनों प्रमाणों के माध्यम से हमने जान लिया है तो और कुछ शेष नहीं रहता, प्रमा हो जाता है, यानी ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है, यही कहना चाह रहे। तत्सिद्धो सर्व सिद्धे शास्त्रांतरेषु स्यु अधिकानि प्रमाणानि, दूसरे शास्त्रों में तीन से अधिक भी प्रमाण हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं, पर हमारे शास्त्र में तीन प्रमाण है। कहते हैं भिन्न शास्त्रों में अधिकानि प्रमाणानि स्यु, अधिक प्रमाण भले हो जाए, किंतु अत्र तु त्रिविध प्रमाण सिद्धो, तीन प्रमाणों के माध्यम से पदार्थ मात्र की सिद्धि हो जाती है। त्रिविध प्रमाण स्वीकारे, तीन प्रमाणों के स्वीकार करने पर त्रिविध प्रमाण व्यवहारे, तीनों प्रमाणों को अपने व्यवहार में लाने पर सर्वसिद्धे, संपूर्ण पदार्थों की सिद्धि होती है। प्रकृति पुरुष विवेक यो हो, विवेक योग्य सात सर्वार्थ सिद्धे। कहते हैं प्रकृति पुरुष विवेक योग्य सर्वार्थ सिद्धे, प्रकृति पुरुष के विवेक के योग्य जितने भी पदार्थ हैं उन सब की सिद्धि हो जाने से न आधिक्य सिद्धि ही, इससे अधिक की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण त्रय त्रयात अधिकस्य सिद्धि अत्र सांख्य प्रक्रियायाम न अपेक्षते। तीनों प्रमाण से अधिक अतिरिक्त और किसी प्रमाण की इस सांख्य दर्शन में अपेक्षा नहीं है। केवल तीनों प्रमाणों से हम संपूर्ण पदार्थों को सिद्ध कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा, प्रकृति पुरुष दोनों का प्रकृति पुरुष दोनों का अथवा दोनों में से एक का प्रकृति पुरुष दोनों का अथवा दोनों में से एक का पहले से न जाने गए पदार्थ का ज्ञान होना, पहले से न जाने गए पदार्थ का ज्ञान होना प्रमा है। प्रमा उस प्रमा की सिद्धि का जो कारण है, उस प्रमा की सिद्धि का जो कारण है, उस प्रमा की सिद्धि का जो कारण है, वे तीन प्रकार के प्रमाण हैं। ये 87वें सूत्र का अर्थ हो गया। 88वें सूत्र का अर्थ लिखिएगा, तीन प्रमाणों से प्रकृति पुरुष से संबंधित सब प्रकार का विवेक सिद्ध हो जाने से तीन प्रमाणों से अधिक प्रमाणों की सांख्य में आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, तो तीन प्रमाणों की चर्चा आगे करेंगे। तत्र प्रमाणत्रये विभागः उच्यते लक्षणं च एकैकस्य प्रदर्श्यते। तत्र उन तीन प्रमाणों में विभागः उच्यते, उन तीनों प्रमाणों का विभाग किया जा रहा है, और एकैकस्य लक्षणं प्रदर्श्यते, और एक एक प्रमाण का लक्षण उसकी परिभाषा भी की जा रही है। प्रथमं प्रत्यक्षं, पहला जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा उसका लक्षण यहां पर किया जा रहा है। यत् संबंध सिद्धि तद आकारोल्लेखी विज्ञानं तत् प्रत्यक्षं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा है सांख्य के आधार पर। कहते हैं यत् संबंध सिद्धि तद आकारोल्लेखी विज्ञानं तत् प्रत्यक्षं, यस्य संबंधो यत् संबंध, जिसका संबंध है उसको यत् संबंध कहते हैं। यत् संबंध को खोल के समझाया जा रहा है, शब्द की सिद्धि बता रहे हैं। यस्य संबंध यत् संबंध, जिसका संबंध है उसको यत् संबंध कहते हैं। ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। तेन सिद्धम यत् संबंध सिद्धम, तेन सिद्धम उससे, उसके द्वारा जो सिद्ध होता है उसको यत् संबंध सिद्धम कहते हैं। अर्थात यस्य वस्तुनः संबंधेन सिद्धम पुरुषे अधिगतम, यस्य वस्तुना, जिस वस्तु के संबंधेना, संबंध से सिद्धम, सिद्ध होता है, जिस वस्तु के संबंध से जो सिद्ध होता है, पुरुषे अधिगतम, अर्थात पुरुष में वो अधिगत हो जाता है, पुरुष में वो ज्ञान आ जाता है, जिसके संबंध से, तद वस्तु रूपोद्भासी, तद आकारोल्लेखी का मतलब है तद वस्तु स्वरूपोद्भासी, उस वस्तु का जो स्वरूप है वो उद्भास होता है, यानी प्रकट होता है, और वो स्वरूप का जो प्रकट होना है वही विज्ञानम, वही ज्ञान है, विज्ञानम भवति, वही विज्ञान कहलाता है। तद प्रत्यक्षम प्रमाणम, उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। बस अलग प्रकार की परिभाषा है यहां पर। यह संबंध सिद्धम का मतलब हुआ है जिस वस्तु के संबंध से, मेरी ओर देखिएगा, मेरी आंखें आपको देख रही है, आप कौन है, वस्तु है, एक पदार्थ है आप, तो यह संबंध सिद्धम का मतलब है यस्य वस्तुनः, जिस वस्तु के साथ संबंध हो रहा है, तो मेरी आंख का आप रूपी वस्तु के साथ संबंध हो गया, उस संबंध से जो सिद्ध होता है, मतलब जो ज्ञान होता है कि आप हैं, आप पुरुष हैं, आप व्यक्ति हैं, आप मनुष्य हैं, आप विद्यार्थी हैं, ये ज्ञान होता है मेरे, इसी का नाम प्रत्यक्ष है। सूत्रार्थ लिखिएगा, जिस वस्तु के संबंध से, जिस वस्तु के संबंध से पुरुष को, जिस वस्तु के संबंध से पुरुष को प्राप्त होने वाला ज्ञान, जिस वस्तु के संबंध से पुरुष को प्राप्त होने वाला ज्ञान उस वस्तु के स्वरूप को, उस वस्तु के स्वरूप को दर्शाने वाला होता है, उस वस्तु के स्वरूप को दर्शाने वाला होता है, वह प्रत्यक्ष कहलाता है, वह प्रत्यक्ष कहलाता है। ये जो परिभाषा की है ना, ये सांख्य दर्शन की परिभाषा है। अब न्याय दर्शन में आप जाएंगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ऐसा अर्थ किया, इंद्रियों का अर्थों के साथ जब सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष का मतलब यही संबंध, याद करना, वो अपने शब्दों में उन्होंने अपना लक्षण किया है, ये अपने शब्दों में अपना लक्षण कर रहे हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम का, इंद्रिय और अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष का मतलब संबंध, तब वो जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको वो प्रत्यक्ष माना है, ठीक है जी। और यहां कह रहे हैं जिस वस्तु के साथ संबंध होता है, ठीक है ना, जिस वस्तु के साथ संबंध होता है उस संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष है। ये नहीं बताया इंद्रियों से संबंध होता है, ये नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया है क्योंकि दोनों प्रकार से हम संबंध करते हैं, एक तो बाह्य इंद्रियों से संबंध करते हैं, एक आंतरिक इंद्रिय से संबंध करते हैं, तो इस परिभाषा में सारा प्रत्यक्ष ले लिया है, मतलब बाह्य इंद्रिय प्रत्यक्ष और आंतरिक इंद्रिय प्रत्यक्ष, बाह्य प्रत्यक्ष आंतरिक प्रत्यक्ष दोनों प्रत्यक्षों को लिया है। और वहां पर भी न्याय में, न्याय वैशेषिक में, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम कह करके इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है उसको प्रत्यक्ष माना है, तो वहां प्रश्न उपस्थित किया है, फिर तो योगियों को जो प्रत्यक्ष होता है वो तो प्रत्यक्ष लक्षण में आता नहीं है क्योंकि वो इंद्रियों से तो सन्निकर्ष होता नहीं है, तो वह समाधान किया है वो भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही है। कैसे, मन को इंद्री कहते हैं, मन का एक नाम इंद्री भी है, उसको उभयम इंद्रियम कहते हैं, ऐसे समाधान किया है। तो यहां पर भी प्रश्न उपस्थित करेंगे आगे, तो उसका समाधान वैसा ही करेंगे लेकिन अपने शब्दों में। अत्र प्रत्यक्ष लक्षणे यह संबंध सिद्धम इति एव उक्तम, यह संबंध सिद्धम इत्येव उक्तम। पुरुषस्य वस्तुना सह संबंध द्वारा संबंध द्वारा प्राप्तम ज्ञानम प्रत्यक्षम लक्षितम। स वस्तु संबंध पुरुषस्य केन उपकरणेन भवति इति तु उक्तमेव न। तेन अत्र प्रत्यक्ष लक्षणे दोष प्रतिभाति इति भ्रांति ही अपाक्रियते। वो कहना चाहते हैं अत्र ये जो 79वां सूत्र है, इस प्रत्यक्ष लक्षण में यह संबंध सिद्धम इत्येव उक्तम, जिसके संबंध से इतना ही कहा आपने। तो पुरुष का वस्तु के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, उसको प्रत्यक्षम लक्षितम, उसको प्रत्यक्ष आपने स्वीकार किया है। स वस्तु संबंधा, वो जो वस्तु का संबंध है पुरुष के साथ में, वो केन कारणेन भवति, किस कारण से होता है? पुरुष तो अंदर बैठा है, उपकरण उपकरण ठीक है, केन उपकरणेन, केन कारणेन, किस उपकरण से, किस कारण से उसका संबंध होता है? आत्मा तो अंदर बैठा हुआ है ना, आपने कहा पुरुष के साथ संबंध होता है जिस वस्तु के साथ, तो किस उपकरण से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? कोई बीच में कड़ी होनी चाहिए ना, वो तो आपने नहीं बताया। तो यही कहना चाह रहे हैं कि वस्तु संबंध पुरुषस्य केन उपकरणेन भवति इति तु उक्तमेव न, ऐसा तो आपने कहा ही नहीं। तेन अत्र प्रत्यक्ष लक्षणे दोष प्रतिभाति, इसलिए इस प्रत्यक्ष लक्षण में दोष उपस्थित हो रहा है, क्योंकि आपने उपकरण नहीं बताया। तो कह रहे हैं भ्रांति ही, ये तो आपको भ्रांति हो रही है, इसी भ्रांति को हम अपाक्रियते हटा रहे हैं। हमने कोई भ्रांति युक्त वचन नहीं बोला है, हमने पूरी परिभाषा की है, पूरा लक्षण बताया है। आपको हो रही है भ्रांति, तो आपकी भ्रांति को हम दूर करते हैं। तो इसलिए भ्रांति को दूर किया जा रहा है। योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे तो दोष उपस्थित हो सकता है, ऐसा मान करके प्रश्न उपस्थित किया जा रहा था, तो उसका समाधान कर रहे हैं। योगियों को भी प्रत्यक्ष होता है, लेकिन उसको अबाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं, यानी आंतरिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसलिए न दोषः, हमारे लक्षण में कोई दोष नहीं है, हमने पूरा लक्षण किया है, पूरी परिभाषा की है। कह रहे हैं योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षम अनिंद्रिय प्रत्यक्षम आंतरिक प्रत्यक्षम भवति तदपि अनेन गृहीतम स्यात्। योगियों को जो अबाह्य प्रत्यक्ष होता है, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, बाह्य इंद्रियों से नहीं होता है, अर्थात आंतरिक प्रत्यक्षम भवति, आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, तदपि अनेन गृहीतम स्यात्, उस लक्षण को भी इसी से स्वीकार किया जाना चाहिए। उनका जो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, उस आंतरिक प्रत्यक्ष को भी इस प्रत्यक्ष लक्षण वाले सूत्र में स्वीकार करना चाहिए। संसारी नाम बाह्यम प्रत्यक्षम बाह्येन्द्रियेण वस्तु संबंध जनितम भवति, सांसारिक लोगों को जो बाह्य प्रत्यक्ष होता है, वो बाह्य इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं का संबंध जब होता है, तब उनको ज्ञान होता है। तो इसलिए कह रहे हैं बाह्येन्द्रियेण वस्तु संबंध जनितम, बाह्येन्द्रिय के माध्यम से वस्तु के संबंध से उत्पन्न होने वाला वो भवति होता है। योगिनाम प्रत्यक्षम तु खलु अबाह्य प्रत्यक्षम आंतरिक प्रत्यक्षम अंतकरणेन वस्तु संबंध सिद्धम भवति। कहते हैं योगियों को जो प्रत्यक्ष होता है, वो अबाह्य प्रत्यक्ष होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, और वो प्रत्यक्ष अंतकरणेन अंतकरण के माध्यम से, जैसे बाह्य प्रत्यक्ष बाह्य करणों के माध्यम से, बाह्य इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, आंख से प्रत्यक्ष हो रहा है, नाक से हो रहा है, रसना से हो रहा है, त्वचा से हो रहा है, कानों से हो रहा है, तो ये बाह्य इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, और योगियों को आंतरिक इंद्रियों से होता है, अंतकरण के माध्यम से होता है, मन से होता है, बुद्धि से होता है, ठीक है जी, अहंकार से होता है। तो अंतकरण ही ना, अंतकरण के साथ में वस्तु संबंध, वस्तुओं के साथ संबंध होता है, यानी आत्मा परमात्मा महतत्व बुद्धि सत्वरस्तम इन सब का संबंध होता है, तब सिद्धम भवति, तब उनका प्रत्यक्ष सिद्ध माना जाता है। अत्र अस्माकं प्रत्यक्ष लक्षणे, जो हमने प्रत्यक्ष लक्षण किया है, यह संबंध सिद्धम इति संबंध सिद्धत्व लक्षणम तु उभयेषां संसारीनां योगिनां च प्रत्यक्षे समानम् अतो न दोषो। कह रहे हैं हमने जो प्रत्यक्ष लक्षण किया है, सूत्रकार के माध्यम से भाष्यकार बोल रहे हैं, अत्र अस्माकम् यत् प्रत्यक्ष लक्षणम् वर्तते तस्मिन् प्रत्यक्ष लक्षणे, उस प्रत्यक्ष लक्षण में यह संबंध सिद्धम, ऐसी परिभाषा हमने किया है, यत् संबंध सिद्धम जिसके साथ संबंध होने से सिद्ध होता है, ऐसा जो हमने परिभाषा किया है, इति संबंध सिद्धत्व लक्षणम, ऐसा जो संबंध सिद्धत्व का लक्षण किया है, ये लक्षण तो उभयेषाम संसारिनाम योगिनाम च, चाहे वो सांसारिक लोग हो चाहे वो योगी लोग हो, दोनों के प्रत्यक्ष लक्षण में वो समान है, अतः न दोषो, इसलिए कोई दोष नहीं आता। यतः क्योंकि योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षमपि गृहीतम स्यात्, जिससे योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष को भी स्वीकार किया जाए, अनेन प्रत्यक्ष लक्षणेन इति, इस प्रत्यक्ष लक्षण के माध्यम से, इसलिए हमने ये संबंध सिद्धम ऐसा कहा है। अगर ऐसा ना कह करके हम लोग केवल इंद्रियों से सिद्ध होता है ऐसा कहते तो आप दोष दे सकते थे, भाई वो तो इंद्रियों से तो होता नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने ये संबंध सिद्धम कहा। और वो जो संबंध है चाहे बाह्य इंद्रिय से हो जाए चाहे वो आंतरिक इंद्रिय से हो जाए, पकड़ में आ रहा है, वो जो संबंध है ये संबंध से, जिस संबंध से सिद्ध होता है, वो जिस संबंध को आप बाह्य इंद्रिय के साथ लगा लो चाहे आंतरिक इंद्रियों से लगा लो, संबंध का सिद्ध होना आवश्यक है। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। सांख्यानाम प्रत्यक्ष लक्षण परिभाषायाम इत्याशय, तो ये संबंध सिद्धम जो हमने कहा है, ये सांख्य को मानने वाले प्रत्यक्ष लक्षण के लिए ये बात कही गई है। अब यह सूत्र का पूरा अर्थ हो गया है। दूसरे भाष्यकारों ने क्या अर्थ किया है उसको लेकर के कहा जा रहा है, अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अस्मात् पूर्वं प्रत्यक्ष लक्षणकं सूत्रं बाह्य प्रत्यक्ष लक्षण परम ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष लक्षण परम व्याख्यातम। वो कहते हैं अनिरुद्ध वृत्ति में और विज्ञान भिक्षु भाष्य में अस्मात् पूर्वं, इस सूत्र से पहले जो प्रत्यक्ष लक्षण किया है 79वें सूत्र में, उस सूत्र का अर्थ उन्होंने कैसे किया है, बाह्य प्रत्यक्ष लक्षणम, बाह्य प्रत्यक्ष को लेकर के किया है उन्होंने, ऐन्द्रिय का प्रत्यक्ष लक्षण परम व्याख्यातम, ऐन्द्रिय लक्षण परक उन्होंने अर्थ किया है, यानी इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष को मान करके अर्थ किया है। अगर ऐसा करेंगे तो योगियों का जो प्रत्यक्ष होगा ना वो अलग हो जाएगा, फिर उस प्रत्यक्ष लक्षण में दोष माना जाएगा, क्योंकि लक्षण ऐसा करना चाहिए जो दोष से हटा करके करना होता है, परिभाषा ऐसी परिभाषा करनी चाहिए जिसमें दोष ना आ जाए, और दोष आ जाए तो फिर वो लक्षण ठीक नहीं है, परिपूर्ण लक्षण करना होता है, सार्वभौम लक्षण करना होता है जिसमें सब कुछ आ जाए, तो लक्षण का मतलब ये होता है, ऐसा लक्षण मत करो जिसमें सब ना आ जाए। तो उन्होंने जो अर्थ किया है 79वें सूत्र को, वो केवल बाह्य प्रत्यक्ष को लेकर के अर्थ किया है, तब तो सूत्र में दोष आ जाएगा, इसलिए कहना चाह रहे हैं बाह्य प्रत्यक्ष लक्षणम इदम लौकिकम, योग प्रत्यक्षस्तु अबाह्य प्रत्यक्ष अबाह्य अलौकिकम च, ऐसा अनिरुद्ध वृत्ति ने किया है, उनके भाष्य को उद्धृत किया है इन्होंने, क्या बाह्य प्रत्यक्ष लक्षणम इदम लौकिकम, ये जो 79वां सूत्र है ये बाह्य प्रत्यक्ष लक्षण परक है, लौकिक प्रत्यक्ष है, और योगी प्रत्यक्षम तो अबाह्यम अलौकिकम च, और योगियों को जो प्रत्यक्ष होता है वो अबाह्य है अलौकिक है, ऐसा अनिरुद्ध वृत्ति ने अर्थ किया है। ऐन्द्रियक प्रत्यक्षमेव अत्र लक्ष्यम, वो कह रहे हैं ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष को ही यहां स्वीकार करना चाहिए, योगिनश्च अबाह्य प्रत्यक्ष कहा, क्योंकि योगी लोग जो है अबाह्य प्रत्यक्ष करने वाले होते हैं, ऐसा अर्थ उन्होंने वहां पर किया है। और विज्ञान भिक्षु ने क्या किया है, इत्थम उभयत्रापि सूत्रम अन्यथाई व्याख्यात। अच्छा, ये विज्ञान भिक्षु का है। ऐन्द्रिक प्रत्यक्षमेव अत्र लक्ष्यम, ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष ही यहाँ लक्षित है 79वें सूत्र में, और 90वें सूत्र में योगिनश्च अबाह्य प्रत्यक्षक है, वो अबाह्य प्रत्यक्षक है। यानी 79वीं सूत्र जो है केवल बाह्य प्रत्यक्ष को लेकर के किया है, और 90वें सूत्र को अबाह्य प्रत्यक्ष, क्या कह रहा था, 79वें सूत्र को बाह्य प्रत्यक्ष को लेकर के अर्थ किया है, और 90 सूत्र को अबाह्य प्रत्यक्ष योगियों के प्रत्यक्ष को लेकर के किया है। यानी दो अलग अलग परिभाषा किए हैं, ऐसा उन्होंने अर्थ किया है, पर परिभाषा ऐसा नहीं करते हैं, एक ही सूत्र में सारी बात आ जाए ऐसी परिभाषा की जाती है। ऋषियों की यही परंपरा रही है, एक ऐसी परिभाषा करो जिसमें सब कुछ आ जाए, तो उन्होंने 79वें सूत्र में ऐसा ही अर्थ किया है, और उसी के अनुरूप मैंने भाष्य किया है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं। और अनिरुद्ध वृत्तिकार और विज्ञान भिक्षु जो लेखक है उन्होंने अलग ढंग से अर्थ किया है, वो मेरी दृष्टि से गलत है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। पूर्व सूत्रे न इंद्रिय शब्द उपात्तः, अब ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं उन्होंने गलत क्यों किया है, उसमें क्या कारण है वो बताया जा रहा है। पूर्व सूत्रे न इंद्रिय शब्द उपात्तः, पूर्व सूत्र में यानी 79वें सूत्र में इंद्रिय शब्द का तो उल्लेख नहीं किया है, सूत्र में इंद्रिय शब्द का कथन तो किया नहीं है, बाह्येन्द्रियेन व अंतकरणेन व ऐसा कुछ कहा ही नहीं वहां पर, बाह्य इंद्रिय से या आंतरिक इंद्रिय से ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं किया। संबंध सिद्धम प्रत्यक्षमिति सामान्य लक्षणम, वहां तो केवल संबंध सिद्धम कहा, सामान्य लक्षण किया है, तो सामान्य लक्षण में ही सारी बातें आ जाएंगी, विशेष भी और सामान्य भी। यह संबंध सिद्धम पदेन सूचितम, केवल यह संबंध सिद्धम इस पद से सूचित किया है, अतः एव इसलिए तत्र सूत्रोक्ते प्रत्यक्ष लक्षणे न दोषः, उस 79वें सूत्र में जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तत्र योगी प्रत्यक्षे अपि तद व्याप्ते अभिष्टत्वात्, योगी का जो प्रत्यक्ष होता है वो भी उसी सूत्र के लक्षण में व्याप्त है, उसी सूत्र के लक्षण में आ जाता है, उसके लिए अलग कहने के लिए दोष नहीं आता। इसीलिए 90वें सूत्र में स्पष्ट किया है कि योगियों को जो अबाह्य प्रत्यक्ष होता है वो उसी लक्षण में आता है, इसलिए उस लक्षण में कोई दोष नहीं आता है, ऐसा कहकर के इसका सूत्र बनाया गया है। अगर ऐसा नहीं बनाते तो केवल न दोषा नहीं पढ़ते, फिर योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् इतना ही कहते हैं, ये इतना कहकर कि इसके लिए कोई और शब्द जोड़ते हैं, भिन्नम प्रत्यक्षम ऐसा कह देते हैं, योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् भिन्नम प्रत्यक्षम योगिनाम बहुति, ऐसा कुछ कह सकते थे आप, पर ऐसा ना कह करके उसी लक्षण में सारी बात कह करके कोई प्रश्न उपस्थित कर सकता है, उस प्रश्न का समाधान इस 90वें सूत्र से किया है कि उसी लक्षण में योगियों का भी होता है, इसलिए उस लक्षण में कोई दोष नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं सूत्रार्थ। योगियों को अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है, अतीन्द्रिय योगियों को अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है, वह प्रत्यक्ष भी पूर्व सूत्र की परिभाषा में आ जाता है, वह प्रत्यक्ष भी पूर्व सूत्र की परिभाषा में आ जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष की परिभाषा में कोई दोष नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष की परिभाषा में कोई दोष नहीं है। इसी बात को और पुष्ट करने के लिए 91 सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। पुनश्च और लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद वा अदोषः। देखिए लीन वस्तु का मतलब समझ लीजिए पहले। लीन वस्तु का मतलब है सूक्ष्म वस्तु जो लीन है, दिखाई नहीं देता है, जिसमें कार्य पदार्थ लीन हो जाता हो, मिल जाता हो। लीन का मतलब मिल जाना, कार्य कारण में जाकर के मिल जाना, तो उस कारण को लीन कहते हैं। तो लीयते कार्यम यस्मिन इति लीनम, ऐसा आप बना सकते हैं, लीयते कार्यम यस्मिन इति लीनम। लीयते कार्यम यस्मिन इति लीनम तन्मात्र प्रभृति प्रकृति पर्यंतम। लीयते कार्यम यस्मिन इति लीनम तन्मात्र प्रभृति प्रकृति पर्यंतम। तन्मात्राओं से लेकर के प्रकृति पर्यंत सत्वर स्तम तक, इन सब को लीन वस्तु कहेंगे, क्योंकि इन सब में कार्य पदार्थ अपने अपने कारणों में विलीन होते हैं। तो कहते हैं लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात, जो लीन वस्तु है वो आत्मा के बिल्कुल निकट है, सतत उनके साथ संपर्क है आत्मा का। मेरी बात समझ रहे ना, मन का संबंध सतत है ना आत्मा के साथ, बुद्धि का संबंध सतत है, इंद्रियों का संबंध सतत है, महातत्व का, अहंकार का, तन्मात्राओं का संबंध सतत है आत्मा के साथ में। ये अंदर ही बैठे हुए आत्मा के साथ में विद्यमान है, तो इनका, इन लीन वस्तुओं का संबंध निरंतर है आत्मा के साथ में, इसलिए वो अंदर ही अंदर उनका प्रत्यक्ष कर लेता है, उसके लिए बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा ही नहीं, इसलिए यह संबंधम कहा है, यह संबंध सिद्धम कहा है। तो अथवा लीनानाम सूक्ष्माणाम अतीन्द्रियाणाम वस्तूनाम लब्धो अतिशयो अप्रतिबद्धो निरंतर आत्मीयकृत संबंधो भवति। वो कहते हैं जो लीन वस्तु हैं यानी सूक्ष्म पदार्थ हैं, जो अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से जो दिखने वाले नहीं हैं, ऐसे पदार्थों का लब्धा प्राप्त होना, अतिशय अप्रतिबद्ध, अतिशय यानी अत्यधिक निकट है, निरंतर आत्मीयकृत संबंध, निरंतर आत्मीय संबंध है उनको, निरंतर आत्मा के साथ लगातार उनका संबंध है योगी नाम, योगियों के। यथोक्तम जैसा कि योग दर्शन, योग दर्शन में इस बात को लेकर के कहा भी है, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। परमाणु से लेकर के छोटे से छोटे पदार्थ से लेकर के, छोटी सी छोटी वस्तु से लेकर के बड़े से बड़े पदार्थ तक, उनको समझने का, उनका दर्शन करने का, उनको अपने नियंत्रण करने का एक बहुत बड़ा वशीकार योगी को प्राप्त होता है। वशीकार का मतलब है नियंत्रण, जिसको कहते हैं ना वशीकरण, बोलते हैं ना आप लोग, इसने इसको वश में कर लिया है, इसका मतलब है इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को अपने अधिकार में, अपने नियंत्रण में कर लिया है। तो योगियों के अंतर्गत ये सामर्थ्य रहता है, जिन्होंने अपने मन को पकड़ करके जान लिया, समझ लिया और मन को अपने नियंत्रण में कर लिया है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को और स्थूल से स्थूल पदार्थ को भी जानने में सक्षम होते हैं। तो ये बात कही है यहाँ पर योग दर्शन में। इति हेतु, इस हेतु से उक्त प्रत्यक्ष लक्षणे दोषो न, उक्त प्रत्यक्ष लक्षणे अदोषः अर्थात न दोषो अस्ति। हमने जो 79वें सूत्र में जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया है उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मा के साथ में ये निकटता से विद्यमान रहते हैं, तो उनके साथ आत्मा का संबंध होता है तत्वज्ञान के कारण से, उनका प्रत्यक्ष कर लेता है, और बाह्य प्रत्यक्ष, बाह्य पदार्थों का जो प्रत्यक्ष होता है वो इंद्रियों के माध्यम से होता है। इसलिए इस संबंध सिद्धम कहा, जिस वस्तु का जब संबंध हो जाता है आत्मा के साथ में सब प्रत्यक्ष होता है, तो इसमें क्या दोष है? इनका भी संबंध होता है तो इनका प्रत्यक्ष होगा, और बाहर के पदार्थों का संबंध होता है तो बाहर के पदार्थों का प्रत्यक्ष होगा, तो दोष कहाँ आ रहा है? प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं आएगा, यही बात कही जा रही है यहां पर। पूर्व सूत्रे अंतकरण संबंध सिद्धत्वा दोष परिहारो, अत्र सूत्रे निरंतर आत्म संबंध सिद्धत्वा दोष निराकरणम अति दोष निराकरणम इति विशेष। 90वें सूत्र में और 91वें सूत्र में क्या अंतर है, उस अंतर को यहां पर बताया जा रहा है। कहते हैं पूर्व सूत्रे 90वें सूत्र में अंतकरण संबंध सिद्धत्वात्, अंतकरण का संबंध होने से दोष का परिहार किया है। अंतकरण का आत्मा के साथ संबंध है इसलिए उनके साथ संबंध होने से आत्मा का या परमात्मा का या बुद्धि आदि इंद्रियों का प्रत्यक्ष होता है, ऐसा कह करके सिद्ध किया है, परिहार किया है दोष का। और इस सूत्र में निरंतर संबंधात, इस सूत्र का जो परिहार है वो है आत्मा के साथ इन पदार्थों का निरंतर संबंध है, इनसे छुटकारा पा नहीं सकता आत्मा। जब तक शरीर में रहेगा तब तक इनका निरंतर संबंध रहता है। बाह्य पदार्थों का तो कभी संबंध रहता है कभी नहीं रहता है, पर आंतरिक पदार्थों का तो निरंतर संबंध है। तो निरंतर संबंध के कारण से यहां पर दोष का परिहार किया है, ये विशेष है। तो ये हो गया सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र का, 90वें सूत्र का या 79वें सूत्र का, इन तीनों सूत्रों को लेकर के अनिरुद्ध वृत्तिकार ने, विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने जो अर्थ किया है वो अर्थ गलत है, ऐसा भाष्यकार आगे प्रतिपादित करेंगे। अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अत्र प्रत्यक्ष लक्षण प्रसंगे नितांत असत्य कल्पना कृता। वो कहते हैं अनिरुद्ध वृत्तिकार और विज्ञान भिक्षु भाष्यकार इस प्रत्यक्ष लक्षण के प्रसंग में जो सूत्र आए हैं, ये तीनों सूत्र, इन तीनों सूत्रों के विषय में नितांत असत्य कल्पना की है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। तत्र योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वा न दोष। ये जो 90वें सूत्र है, इस 90वें सूत्र में उन्होंने क्या किया है, इति सूत्रम उभयत्र पूर्व प्रत्यक्ष लक्षणात् भिन्न विषयकम व्याख्यातम। पूर्व लक्षण जो किया है 79वें सूत्र में जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया है, उस लक्षण से इस 90वें सूत्र में अलग लक्षण किया है प्रत्यक्ष को लेकर के, ऐसा उन्होंने अर्थ किया है। यानी दोनों लक्षण अलग अलग है, बाह्य प्रत्यक्ष का लक्षण अलग और आंतरिक लक्षण, आंतरिक प्रत्यक्ष का लक्षण अलग है, ऐसा व्याख्या की है उस भाष्यकार ने। यही गलती उन्होंने की है ऐसा कहना चाहते हैं। यत पूर्वत पूर्वत्व ऐन्द्रियकस्य बाह्य इंद्रिय साध्यस्य लौकिकस्य प्रत्यक्षस्य लक्षणम् उक्तम्। तो पूर्व सूत्र में 79वें सूत्र में वो ऐन्द्रियक बाह्येन्द्रिय से होने वाला जो लौकिक प्रत्यक्ष है उसका लक्षण है ऐसा कहा है। न योगिनाम प्रत्यक्षस्य अबाह्यस्य, योगियों का जो अबाह्य प्रत्यक्ष होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, उस आंतरिक प्रत्यक्ष को 79वें सूत्र में नहीं कहा गया है, ऐसा भाष्य किया है उन्होंने। पकड़ में आ रही है बात? बाह्य प्रत्यक्ष लक्षणम इदम लौकिकम, योगी का योगी प्रत्यक्षम तु अबाह्य अबाह्यम अलौकिकम च, अतो न अव्यापकत्व दोषः, ऐसा अर्थ किया उन्होंने। उनके भाष्य का कुछ उद्धरण यहां पर दिया है, उन्होंने कैसे भाष्य किया है, उन्होंने क्या भाष्य किया है, बाह्य प्रत्यक्ष लक्षणम इदम लौकिकम, ये जो 79वें सूत्र में जो लक्षण किया है ये बाह्य प्रत्यक्ष लक्षण को लेकर के किया है, लौकिक प्रत्यक्ष को लेकर के किया है। योगी प्रत्यक्षम तो अबाह्यम अलौकिकम च, और योगियों को जो प्रत्यक्ष होता है वो अबाह्य है अलौकिक है, अतः न अव्यापकत्व दोषा, व्यापकत्व अव्यापकत्व का दोष नहीं आएगा। वो कहना चाहते हैं जब एक लक्षण में सारी बातें कहते हैं ना, तो वो लक्षण क्या होता है, व्यापक होता है, यानी सब वस्तुओं को व्याप्त करेगा वो लक्षण, पकड़ में आ रहा है। और ऐसा लक्षण किया है कि वो केवल लौकिक प्रत्यक्ष को लेकर के किया है और इसमें आंतरिक प्रत्यक्ष को लेकर के किया है, तो अव्यापकत्व दोष कैसे आएगा, ऐसा बोल करके उन्होंने भाष्य किया है, ये कहना चाहते हैं। ये बात पकड़ में आ रही है? कोई भी परिभाषा, कोई भी लक्षण ऐसा हमको करना चाहिए वो सबके साथ व्याप्त हो, लक्षण यानी प्रत्येक पदार्थ के साथ वो घटित हो जाए, इसको कहते हैं व्यापक परिभाषा या व्यापक लक्षण। और ऐसा लक्षण करो जो सबको प्राप्त ना हो, उसको अव्यापक परिभाषा या अव्यापक लक्षण कहते हैं। तो उन्होंने ऐसा अर्थ किया है, उसके अर्थ में एक लक्षण को केवल लौकिक प्रत्यक्ष को लेकर के किया है और एक लक्षण को अलौकिक आंतरिक प्रत्यक्ष को लेकर के किया है, तो दो परिभाषाएं बनाई। तो दो परिभाषा बनाना अधिक उचित है या एक परिभाषा बनाना अधिक उचित है? जब एक में ही सारी बातें आ सकती हों तो एक परिभाषा बनाना ही अधिक उपयुक्त है, फिर दो नहीं बनाना चाहिए, इसको फिर बढ़ जाए, इसको दोषपूर्ण माना जाता है। एक शब्द से बात बन सकती हो तो दो शब्दों का प्रयोग क्यों करो, गौरव दोष आता है, इसको गौरव दोष कहते हैं। गौरव का मतलब है वाक्य बनाना, यानी सूत्र बनाना, एक अतिरिक्त सूत्र, एक सूत्र को बढ़ाना है, तो इसको इसमें गौरव माना जाता है। भाषा की दृष्टि से कम शब्द होने चाहिए, उसको बहुत अच्छा माना जाता है, और भाषा की दृष्टि से अधिक शब्दों का प्रयोग करोगे उसको गौरव कहते हैं। लाघव होना चाहिए, संक्षेप होना चाहिए, सूत्र का अर्थ ही संक्षेप होता है, तो कम से कम शब्दों में, कम से कम सूत्रों में अपनी सारी बातों को रखने का ही ऋषियों का उद्देश्य होता है। इसलिए उन्होंने एक ही सूत्र में दोनों ही प्रत्यक्षों को कह दिया है, और भाष्यकारों ने उसको अलग अलग करके अलग अलग परिभाषाएं कर दिया है, अलग अलग माना है, यही उनकी कल्पना है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। तो इसकी चर्चा और करेंगे, क्योंकि आगे की जो बातें हैं तो उन्हीं को लेकर के की जा रही है यहां पर। ओम शांति शांति शांति।